एक ताकतवर फौज, एक बड़ा सिस्टम, क्या ये हमेशा जीत का रास्ता है? मैल्कम ग्लैडवेल का डेविड एंड गोलायत का 5वां चैप्टर हमें बताता है कि कैसे जायंट्स अपनी ताकत को गलत समझकर हार जाते हैं। ये चैप्टर डेविड एंड गोलायत का वो हिस्सा है जहां ग्लैडवेल दिखाता है कि बड़े और ताकतवर लोग या सिस्टम्स अक्सर अपनी ताकत के ओवर कॉन्फिडेंस में छोटे ओपोनेंट्स से हार जाते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में ब्रिटिश फोर्सेस की कहानी और दूसरे एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखते हैं कि कैसे अंडरडॉग्स अपनी हिम्मत और अलग सोच से जीत हासिल करते हैं। ये कहानी है सोसाइटी के रूल्स को गलत समझने की और उन ख्वाबों की जो छोटी ताकत से भी सच होते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी चिंगारी है जो हमें बताती है कि बड़ा होना हमेशा जीत नहीं देता। मैल्कम ग्लैडवेल एक पुरानी कहानी के साथ शुरू करता है, 1970s का नॉर्दर्न आयरलैंड, जहां ब्रिटिश फोर्सेज एक ताकतवर जायंट थीं, लेकिन छोटे से आयरिश रेबल्स के खिलाफ हार गईं। ब्रिटिश आर्मी के पास टैंक्स, गन्स और रिसोर्सेज थे, लेकिन वो लोकल लोगों के दिल जीत ना सके। ग्लैडवेल कहता है कि ब्रिटिश ने अपनी ताकत को गलत समझा। उन्होंने सोचा कि ज्यादा फोर्स से कंट्रोल होगा, लेकिन इसने लोगों को और ज्यादा नाराज किया। एक लोकल रेबल ने कहा, वो हमें दबा सकते थे, लेकिन हमें समझ नहीं सकते थे। ग्लैडवेल ये दिखाता है कि ताकत अक्सर अपने आप को ओवर एस्टिमेट करती है। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि ज्यादा ताकत भी एक कमजोरी बन सकती है? ग्लैडवेल अपनी क्यूरियोसिटी के साथ और गहराई में जाता है। वो बताता है कि जायंट्स, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों या बड़े कॉरपोरेशंस, अक्सर सोसाइटी के रूल्स को अपने फेवर में समझते हैं, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस उनकी हार का सबब बनता है। एक और एग्जाम्पल में वो एक स्कूल सिस्टम का जिक्र करता है जहां स्ट्रिक्ट रूल्स ने स्टूडेंट्स को रेबल बनाया, जबकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें जीत सकती थी। ग्लैडवेल कहता है कि जैसे गोलायत अपने भारी आर्मर पर भरोसा करता था, वैसे ही ताकतवर लोग अपने रिसोर्सेज पर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और छोटे ओपोनेंट्स जैसे डेविड के स्लिंगशॉट उन्हें हरा देते हैं क्योंकि वो अलग सोचते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ताकत के साथ समझदारी चाहिए। ब्रिटिश फोर्सेज ने नॉर्दर्न आयरलैंड में फोर्स यूज किया, लेकिन लोकल लोगों के ख्वाबों और हिम्मत को नहीं समझा। ग्लैडवेल सवाल उठाता है कि क्या हम भी अपनी ताकत को गलत समझते हैं? ये सोच एक रोशनी है जो दिखाती है कि अंडरडॉग्स जीत सकते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि जायंट्स अपने रूल्स में बंधे होते हैं। जैसे डेविड ने गोलायत को उसके ही खेल में नहीं हराया, वैसे ही ये कहानियां बताती हैं कि छोटी ताकत और बड़ी सोच बड़े जायंट्स को गिरा सकती है। ग्लैडवेल का ये चैप्टर एक रोशनी है जो दिखाता है कि ताकत अक्सर अपनी हार खुद बनाती है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर सोसाइटी के रूल्स को बदल सकते हैं। क्या हम सब डेविड बन सकते हैं? चलिए अगले लम्हे का मजा लेते हैं दोस्तों।